सुर वही, साजों पे चलती हुई आवाज वही, हाँ वही रंग है, महकी हुई खुशबू भी वही, अब भी शाखों पे वही शबनमी कतरे कतरे, अब भी चलती है सवा पत्तों पे पांव रखकर, झुक के पानी में तका करती है चेहरा, लेकिन एक सुर और भी है, तेरी आवाज से लिपटी हुई खामोशी का सुर।